بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تلسوما أتك درس اليوبيتا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Imam Muslim. Hadithi inafungamana na hukumu ya mwenye kufanya kitendo cha ndoa katika mchana wa Ramadhani. Fi hadha ar-rajul alladhi ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa qala ya rasulullah halaktu. Yule bwana aliyekuja kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ameangamia kwa kuwa amefanya kitendo cha ndoa katika mchana wa Ramadhani. Tukazungumzia hadithi na fawaid zinazopatikana katika hadithi hii. Tukasimamia katika kuzungumzia al-masail al-mutaalliqa bil hadith. Masail yanayofungamana na hadithi. Almas'alah al-ula, man jama'a fi nahari Ramadan 'amdan afsada sawmahu. Yoyote mwenye kufanya tendo la jimai au tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani kwa kukusudia, basi ameharibu saumu yake. Dalilu dhalika alkitab wassunna walijmaa. Na dalili ya kuwa mwenye kufanya tendo la ndoa ameharibu saumu yake ipo katika Qur'an na sunna na ijmaa. Amma min alkitab قول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فبروسا يمتكم كربيا مكيوي امتوليوا كتك امدى ووسيكو بكياك كتك موزي ورمضان اما مشانا ورمضاني basi ni mojawapo katika vile ambavyo huharibu somo ya yule aliyefunga. Usiku haina neno. Falana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum. Hivyo wakati wa usiku wamepewa ruhusa, ama wakati wa mchana wameharamishiwa sana jambo kama hilo. Wa amma min as-sunna فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه وفيه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ثم صلى الله عليه وسلم أبكي كتبك الله سبحانه وتعالى حديث قدسي. الله سبحانه وتعالى يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أواجه شكل شاكي نكين يجي شاكي نشهو ياكي كواجلي يانغو نشهو هابا إنوكو سوديو نتندو نندو بلا شك. وكذلك حديث الباب حديث يهوم لانغو أمبوتو ميانزيا كويتاجا pia ni dalili katika sunna. Wa amma al-ijma' fa qala an-Nawawi rahimahullah ajma'at al-umma 'ala tahrim al-jima' fi al-qubul wad-dubur 'ala as-sa'im. Wa ijma' ya umma, wote wamejumuika kwa kauli ya kuwa ni haram tendo la ndoa, iwe ni kwa upande wa mbele au nyuma kwa yule aliyefunga. Wa ala anna aljimaa yubtilu sawm, kuwa jimaa kubatilisha sawm kwa ijmaa. Na anayefanya tendo la ndoa kwa njia ya nyuma ataharibu saumu yake, na dhambi yake ni kubwa zaidi, kwa kuwa amefanya kitendo cha haramu juu ya haramu. Na hilo tutakuja kulizungumzia biidhnillahi ta'ala katika masala kuwa je, mtu akifanya tendo la ndoa kwa njia ya nyuma itaharibu saumu yake au atalipa kafara au la. Insha Allah ta'ala tutakuja kuzungumzia mbele biidhnillah. طيب المسألة عفوا. وقال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا. ابن قدامة سيما: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل. هتجوي اختلاف بين ونوفيون kuhusu yule anayemuingilia au anayefanya kitendo cha ndoa kwa kupitia njia au kwa kumuingilia mkewe katika tupu yake, awe atatokwa na manii au hatatokwa na manii, au duna alfarji fa anzala, au pasi na uchi wa mke wake lakini akatoa manii. Annahu yufsidu sawmahu idha kana amidan, ikiwa amekusudia basi sawmu yake itaharibika moja kwa moja. Taharibu sawmu yake. Almas'ala athaniya: madha ala man jama'a fi nahari ramadhan amdan lighayri udhrin, ni kipi kinachomkabili yule anayefanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani kwa kukusudia tena bila ya udhuru wowote? Kipi cha mkabili? Almujami'u as-sa'imu fi baladihi mimman yalzamuhu as-sawm yatarattabu alayhi khamsat ashiya, anayefanya tendo la ndoa huyu ambaye amefunga akiwa katika nchi yake, si msafiri, katika wale ambao yawalazimu kufunga, akafanya tendo la ndoa kwa kukusudia mchana wa Ramadhani, kuna mambo matano ya mkabili. La kwanza, al-ithm, ni dhambi. ثانيا فساد الصوم, صومه yake itabatilika pale pale, kwa hivyo apata dhambi na saumu yake itabatilika. ثالثا لزوم الامساك, itamlazimu ajizuie siku ile, sio kwa kuwa ametenda tendo la ndoa saumu yake imeharibika basi atakula tu, atalazimishwa ajizuie asile tena asitumie chochote cha kufuturisha. Rabi'an wujub alqadha, ni wajibu ile siku ailipe. Khamisan wujub alkafara, ni wajibu alipe kafara. Ama mangapi? Matano yanayomkabili mwenye kufanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani. Thalithan min almasail, على من تقع الكفارة، هي كفارة هم وانقكياناني. وعليكم السلام. اختلف العلماء في ذلك، والراجح وجوبها على الرجل دون المرأة. ومختلفيان ونوفيوني يهيلي من الراجح وجيب وكفارة نكو مومة أسنمك. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، في حديث أبي هريرة هي تلو تنغلية كويتاجة كم لانغو، كان الخطاب للرجل دون المرأة، كوانا يزنغمزي وقالني من مومة أسي نمنمك. Ukitizama vizuri utakuta Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimuuliza yule bwana, hal tajidu raqabatan tu'tiquha, je unamtuma umwachilie huru, hal tastati' an tasuma shahrain mutatabi'ain, خذ هذا فتصدق به. أزوم زيوران يا هو يوم نمو من بكياك. جاء في المغني، وهل يلزمها الكفارة أي مع عدم العذر؟ ييم لزيمه منمك كليب كفارة، بمعنى أنك يوهان عذره amefanya mwenyewe kile kitendo cha ndoa. Je, yamlazimu kafara? Ala riwayatain, akasema kwa riwaya mbili. Ihdahuma, mojawapo katika riwaya hizi mbili, yalzamuha, yamlazimu kulipa kafara. Wa huwa ikhtiyaru Abi Bakrin wa qawli Malik وأبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر أنا في نوتين قولياه. ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع، وهي أميفونج صوم ياكي كفانية تندو لندوا، فوجبت عليها الكفارة كالرجل، كوني واجب وكي يكوليب كفارة كما فيلي منامومي. والثانية نقول يبيل لا كفارة عليها، كوهليب كفارة. قال أبو داود سئل أحمد من أتى أهله في رمضان أعليها كفارة؟ هل يوليز الإمام أحمد رحمه الله تعالى كو سيول أنباي atamkaribia mkewe katika mchana wa Ramadhani. Je, yule mke atalazimishwa alipe kafara? Qala ma sami'na anna al-mar'ata au anna mra'atan afwan ma sami'na anna 'ala mra'atin kafara. Qala ma sami'na anna 'ala mra'atin kafara. Hatujasikia kuwa mwanamke alipishwa kafara. Ibn Qudama akasema wa hadha qawlun hasan, na hii ni qawl mzuri. Walishafi'i qawlani karriwayataini, na Imamu Shafi'i ana qawli mbili kama zilivyo hizi riwaya mbili. Yani bimaana kuna riwaya asema atalipa na nyingine asema halipi. Wajhu dhalika anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara al-waati fi ramadhan an ya'tiq raqaba. Kwa nini yasema kauli hii ni mzuri zaidi? Kwa sababu ukitizama Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia yule bwana awachilie mtumwa huru. Wa lam ya'mur al-mar'a أو لم يأمر في المرأة بشيء، lakini juu ya yule mwanamke hakuamrisha chochote, ma'a ilmihi biwujudi dhalika minha, pamoja na kuwa yuwajua kuwa kuna mwenzake. Ukwenda alifanya kitendo cha ndoa peke yake, alifanya na mwenzake, kuna mwenzake kule ambaye amefanya kitendo kama chake, lakini hakusema kuwa na yule pia atoe. Waliannahu haqqun yata'allaqu bilwat'i min baini jinsi, fakana ala rajul kalmahri. Na ukitizama vizuri, hii ni haki inaofungamana na tendo la ndoa, na katika jambo hilo ikawa ni kama mfano wa mahari kwa yule mwanamume. Mahari walipa mume na mke, ulipa mume peke yake, sio namna hiyo, kama mfano wake. وقال في نيل الأوطار إمام الشوكان كسيما عاقب حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق قوله تصدق بهذا، قال استدل به من قال إن الكفارة تجب على الرجل فقط. قولياك متومز صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا أميتميني دليلي يولي أليسيمك وكفارة sio wajib isipokuwa kwa mwanamume peke yake. Wabihi qala al-Auza'i wa huwa al-asah min qawli ash-Shafi'i, na hii ndio kauli ya Imam al-Auza'i na ndio kauli iliyo sahihi zaidi katika kauli mbili za Imam Shafi'i. Tumetaja kama alivyotaja Imam Ibn Qudama katika Al-Mughni kwa Imam Shafi'i ana kauli mbili kama vile riwaya alizozitaja mbili. Al-Imam Shawkani yurajjih anna asah min hadhain al-qawlayn al-qawl bi anna al-kafara 'ala ar-rajul faqat. Ndio riwaya aliyosahihisha zaidi kutoka kwa Imam Shafi'i. إذن القول الراجح والله أعلم ليس عليها كفارة، والأصل براءة الذمة حتى يرد دليل بالتكليف. قول الراجح نكوى منمكها كفارة نأصل نبراءة الذمة تسمي بشم تذمة بلا دليل مفاك إجي دليل ليرتم لزميشا علي بكفارة. المسألة الثالثة، من جامع امرأته في نهار رمضان متعمدا هل يقضي ذلك اليوم؟ هو اليمنجلية منمك أو مكيوة كتك مشانا ورمضان كوكو كسوليا يه إليسيك أتيليبا أما تتشليك نقوليبا كفارة بكياكي. قال العلامة الفوزان حفظه الله، علامة الفوزان سيما، الوطء في نهار رمضان محرم وفيه إثم عظيم. تندو لندوه كتك مجانا ورمضان نحرام نني سباب يمتك بتذنب كوب وسانا، ويترتب عليه أمور نكون مambo yanomkabili anayefanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani. اولا asema annahu yufsidu sawmahu hadha al-yawm, atakuwa ameharibu somo yake katika siku hiyo. ثانيا أنه يأثم لذلك إثما عظيما، kwa kitendo chake hiki alichokifanya atapata dhambi kubwa sana. ثالثا تاتو يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي حصل فيه الجماع. نواجب يوياك أيليب إلسيكو أمبايو أمفانيا كتندو شاندوها. رابعا جامبولا أنه تجب عليه الكفارة. نواجب يوياك كليب كفارة. وهي مثل كفارة الظهار. Na kafara ya mtendaji kitendo cha ndoa katika mchana wa Ramadhani ni sawa sawa na kafara ya dhihar. Kafara ya dhihar imetajwa katika suratu Al-Mujadala. Mtu kumwambia mkewe, wewe maungo yako ni sawa na maungo ya mama yangu. Yaani sikukaribii kama vile simkaribii mama yangu. Kutamka neno kama lile, kuna kafara imekiwa adhihar. Kwa hivyo ile ile ndio ipo hapa. Wa hiya itqu raqaba, imma kuachilia mtumwa huru. Fa illa yajid sama shahrain mutatabi'in, ikiwa atakosa mtumwa, ikiwa atakosa mtumwa, ama akiwa anaye mtumwa ni wajib amtoe mtumwa. Ikiwa atakosa mtumwa, sama shahrain mutatabi'in, atafunga miezi miwili ya kufuatana. Fa in lam yastati', ikiwa hawezi kufunga miezi miwili. Sema ikiwa hawezi, si khiari, si kuwa eti atachagua baina ya nifunge miezi miwili ama nilishi maskini 60. Ni kuwa mwanzo afunge miezi miwili mfululizo. Ikiwa atashindwa, basi hapo ndio tutakwenda kwenye ya tatu. Fa illa mistata at'ama 60 miskinan. Sheikh Al-Fawzan akamalizia hapo, ikiwa hataweza atalisha maskini 60. Intaha kalamuhu rahimahullah hafidhahullah. Al-mas'ala ar-rabi'a, na'am khamsa, la la rabi'a, li khamsa ma rabi'a, rabi'a. Hapa kuna masuala yameagawanywa mara mbili. Almas'ala ar-rabi'a, idha ukrihat al-mar'atu 'ala al-jima' famadha 'alayha. Mwanamke akilazimishwa na mumewe kufanya kitendo cha ndoa katika mchana wa Ramadhani, ni yepi anayomkabili yeye? Laysa 'alayha qada' ولا كفارة. Mwanamke aliyelazimishwa kufanya tendo la ndoa na mumewe haamrishwi kulipa ile siku wala halipi kafara. Wa huwa qawlu Abi Thawr wa Ibn al-Mundhir. Na hii ni kauli ya Abi Thawr na Ibn al-Mundhir. Wa dhakara an-Nawawi tafsilan lish-Shafi'iyya. Annawi akataja tafsili katika madhhab ya Shafi'iyya, wa huwa annahu in qaharaha bi rabtin au bi ghayrihi wa wati'aha, akimlazimisha kwa kumfunga ama kwa njia nyingine akamuingilia, fala tuftir, katika hali kama hii haisabiki yule mwanamke kuwa mefuturu, bali somo yake yabakia vile vile. وعلى هذا فليس عليها قضاء ولا كفارة. نكوجيه hayo hailipi ile siku wala hatotoa kafara. وان اكرهها حتى مكنته, na ikiwa tamlazimisha mpaka mwisho akubali. فقولاني, kuna kauli mbili. اصحهما لا تفطر ايضا, القول صحيح نكوى بيها يسابيك يا مفتور يسابيك يا مفتور وصبا من لازميش لما ممكن نتعيف. فالصحيح والله أعلم لا قضاء عليها ولا كفارة واختيار ابن عثيمين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. مسألة نوفوات: إذا سمع أذان الفجر وهو يجامع زوجته كسكي أذان الفجر إيو بنفوج وأذين نيكو كتك شغلياك itakuwaje? Umeona hukumu yake nini? In kana almuadhdhinu yuadhdhinu ma'a tulu'i alfajr, ikiwa yule mwenye kuadhini huadhini pamoja na kupambauka alfajiri, falwajibu alkafu 'anil jimaa, katika hali kama hii wajibu ni mtu kukomeka na kile kitendo cha ndoa anachokifanya, awache. Bimujarrad samaa al-adhan, mujarrad anaposikia adhana pale pale awache, ikiwa ile muadhin yuadhini baada ya kupambauka kwa alfajiri. Fa in lam yaf'al, ikiwa hata komeka, فعليه القضاء مع الكفارة, أتليب إلى سيكو نأتليب كفارة كما تلبو إتاج أبنيما. وإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر, أما إكيوا مؤذن هو ذيني قبل يكو بمبوك الفجيري كما يفعل بعض المؤذنين احتياطا للصيام كما يزعمون, كما ونفعني بهذه ونكوذين وكداي احتياط ووداي احتياط كتك صوم زوات وكواذين قبل, فيجوز الاستمرار في الجماع حتى يتيقن طلوع الفجر. katika hali kama hii yajuzu kuendelea katika tendo la ndoa mpaka mtu awe na yaqini ya kupambauka kwa alfajiri. Na wengi katika wenye kuadhini leo huadhini kabla ya wakati. Sasa hivi si Ramadhani, tuko Jumada al-Ula, sio kesho ikiwa, au leo ni usiku wa tarehe 21 mwaka huu 1437. Sasa hivi wakuta waadhini kabla ya wakati, ikifika Ramadhani watazidi tena. Ikifika Ramadhani watazidi kurudi nyuma huko. Na wengi hawachukui jukumu la kutizama alfajiri kwa imepambauka au la, ala al-aqal, au wakawauliza kwenye kufahamu swala hilo. La, tasubiri kalenda zitoke zile za advertisement za makampuni mbalimbali, zikishatoka utaiko wakati wa imsak, kishasiju wakati wa nini, dakika 20 ama robo saa kabla jamaa washaadhini, basi kuisha bana, ifai kula. Maskini jamaa pengine mpitikio kidogo, atizama tu kile chakula hivi akisikitika, chaoza na kikosa, kumbe bado kuna muda wa kula, jamaa wakamharamishia. Na wengine akina mama jumbani ambao hufuata ile adhana wakaswali, wakaswali swala kabla nini, kabla ya wakati wake. Angalia vile wanavyofanya uovu wa watu. Shaona mtu yuadhini wapata dhambi katika kuadhini kwake, badala ya kupata thawabu wapata dhambi, kwa sababu huku amemharamishia anayefunga kula, kwa kuwa hajui ni jahil kama yeye. Maskini hajui, yajua nikisikia adhana mimi moja kwa moja alfajiri ishaingia, Na pili, upande wa pili, amekosa kosa kubwa la kuwaswalisha watu kabla ya wakati. Watu wakasikia adhana wakaswali. Na ndio hapa huwa mara nyingi tusema kuwa adhana ya fajru sadiq iadhiniwe baada ya kupambauka alfajiri, wala sio kabla yake hata kwa dakika moja, kwa kuchelea kuwa isije mtu akaswali kabla wakati wake. Mtu leo adhini saa 11 na robo, adhini adhana salatu alfajiri, lakini hakuna neno sisi tuswali na 35 huwa ishaingia alfajiri, lakini ulipoadhini ilikuwa haijaingia alfajiri. Na kwa kuwa haijaingia alfajiri, nyinyi wa msikitini mtaswali kwa wakati, lakini wale wa nyumbani ni hatari. Allahu musta'an. Qala al-allama al-Uthaymeen rahimahullah, al-hadd al-fasil alladhi yamna'u as-sa'im min al-akli wash-shurbi huwa tulu' al-fajr. Mpaka unaokata na kumnyima yule aliyefunga kutokana na kula na kunywa. Na bila shaka hapa ndani pia ingia nini? Tendo cha ndoa. Huwa tulu' al-fajr, ni kupambauka kwa alfajiri. Liqawlihi ta'ala fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. هي ايه توكيه وازي na kutuonyesha ni wakati gani atakikana aliyefunga kujizuia kutokana na kula na kunywa. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول يمتوم صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كليني نمونيو مبكى تكبو أذيني ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. كنيه هذيني مبكى يبنبوك الفجر. Sheikh Al-Uthaymeen anasema fal'ibratu bitulu'i al-fajri, mazingatio ni kwa kupambauka kwa al-fajiri. Fa idha kana al-mu'adhdhinu thiqa, ikiwa mu'adhdhin ni thiqa, mtu wa kuaminika, wa yaqulu, kisha sema innahu la yu'adhdhinu hatta yatlu' al-fajr, kuwa yeye haadhini mpaka kupambauke al-fajiri. فإنه إذا أذن وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه. هو أنا بوذيني نواجب كجزوية بندتو تنبمسكية أكياذيني. وأما إذا كان المؤذن يؤذن على التحري ama ikiwa muadhin adhini kwa tahari, yani natarajia shapambauka alfajiri, fa innal ahwata lil insan an yumsika inda samaa adhan al muadhin. Ihtiyat kwa yule mwenye kusikia ni kuwa ajizuie pindi anaposikia adhana ya yule mwenye kuadhini, illa an yakuna fi barriyatin wa yushahidu alfajr, isipokuwa akiwa sehemu nje ya majengo kama baharini au yuko jangwani au yuko mashambani na yuwaona alfajiri inapopambauka. Fa innahu la yalzamuhu al-imsak walau sami'a al-adhan hatta yara al-fajra talian. Huyu haimlazimu kujizuia hata akisikia adhana mpaka aione alfajiri imepambauka. Idha lam yakun hunaka ma yamna'u min ru'yatihi, ikiwa hakuna cha kumzuia yeye kuiona alfajiri kipambauka. لأن الله تعالى علق الحكم على تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الله ameifungamanisha hukumu ya saum na kupambauka kwa alfajiri. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. Kwa sababu yuadhini inapopambauka alfajiri, ndio maana ikafuatwa adhana yake. Kwa hivyo kinachofuatwa nini? Ni kupambauka alfajiri. Intaha kalamu Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Naktafi bi hadhihi al-qadr Kuna maneno mengine Sheikh Al-Uthaymeen mahala pengine kama hayo, na kuna maneno Sheikh Al-Fawzan pia yanofanana hayo, lakini yote yashukia katika maana hayo yataja Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi. Hayo masala matano inshaallah tushike nao biidhnillah ta'ala kesho, tutaangalia yale tutakayoongeza katika masail yanofungamana na hadithi na masail mengi sana. Tajaribu kwa kadri ya tunavyoweza kuyataja yale ambayo ni muhimu, na mara nyingi huwapata watu katika somo zao. Ama masaili iftiradhi ambayo hayawi, mara nyingi kama hayo najaribu kwa nini kuyaepuka ili tusirefushe zaidi. Wallahu ta'ala a'lamu bi ahkamihi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.